Primăvăță, și să-i gândiți, ești măcroasar, să-i mai din او ده بین شران جزی بلاو ده کین و آشتی ده جین با آرامی و دوش خوشی دل نوایی و خوشا ویستی یوکه هی آوریان به هی فرز ده دین و هر چی دو جرمنان یارمتی یارمتی بو هنوان ساسوکی هزی تو هزی همومانا باو هزا دو جنان لنا دبین شکو دن بو تو سوانا حقا آمتا دشتا حقا راستی ما بستا ایده یبی اشتی منوان نیماری دی مطلو جان چیزی تیجی شملا دلتا تاکو ایستا ساسو کی دل پیوانی منی کشتوا براستی درنده یا آنزو براستی تو هرستی لها ایوی کومل ایگان اینجا پیمانتان دامی یارمتین دن بود از بسرا گرتنی سر تا سری ولاد ایوی پیمانتان دامی گورم اولی تو نمان دامو کرد منی ما نخیر من لیزا کانی ایو دو دلم دبی بیل ریگه چی تر بکم اوا تیگه ایشتی چالیم سی روش گورم تکایه تنها سی روش مولت ما بدا سی روش؟ ام داری من هنزا عطوری سرکر سناده لکل دکم اوا پیمان بی گورم دچن لوانی بدوی سناده دبچن این زدن گجل ساسو کی بگرا بگرا بگرا لین اون ببا بم گجا دوکتی ستیگی منیش کتنا کجم تانی؟ سوكي برام قوري ايقا نينجاي وطولي منيشد ليدا سانيت خاتي يوكي خاتي فاتم بخوين تمان اينا بخوين ايوا بوزوانا برسيتان دبي باشا بنام بخوين من نازيم جامبو هميشه بپلايا خاتو يوكي لزاك سرناكي اگر ايوا برسيمان بي وانا برسيمان بي سرناكي ها وشيا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها من هلا بقرتها تو بتجينا بجامبو نخير خاتو ماس باس دي ممكا بس باس دي بكار من يزدودي موا اعلا اي لقد وشري خوما جلا ساسوكي لبر خوارد نبیر تونری کوگا با کار بینی ای جیلینا جنب زبار تولا دانه دا کاتوا هری استا ملت بشي وزي يا بليتا جيلا ها ده بيهم كلمش كمان ازاك بيه هاي ناشرين ده بيه حرب مري ده بيه حرب مري من وابع الثاني نعمرم باوکم لچویا؟ تو زگماندو بوا بزنم در جورکی خویتی خاتون باشه باوکا؟ سناده هاتم لناود ببم نفرت بي قولم ها هانزو توي ساندويتش نيه وقتم نیه بۆ یاری کردن بگرەوە دیاریە بۆ خۆت ساسوکی، ساسوکی، تو سلامتی؟ بله، ای حوالی سر که دست ندار چیه، ها جام با حوالی چیه؟ سرزو گاسته باشنه چی آرام زور باشه ساسوکی بوزن ساسوکی را، سرزر خو کام نگره جام بو نما پیست سنده دای بیست خوله چی تر بگاتا دولی رش اجی نخاتیو کدام ریه جامبو هر از او حالا بگیرن سر که دستا نده زوکتی ای تو چی دکی ساسوکی حالای من بو من دبی خاطو یکی روزگار کم اگر اصر جانی خوشم بی دبی روزگاری کم ساسوکی اصر خوب بطنیا مرو سرکل سناده دی خودتان باش آماده کن لبر اوی سایز بزن گوارش تسنا که باشا تیگشتن بله گوه گورم تو با چوه؟ ها با چوه؟ با اوه او ده خواه موا باستا بوشنی اینی تیا بله جیا بدنی مر خوشا وایا وایا گورم او چی دکی؟ جیا لا بوشنی اینی اویا جیا لسر پنزی خوی در روید چی تو؟ من افرد بی خوش اعتاو بسا من ساسوکیم هاتوم خاتو یکی روزگار کم خاتو یکی نترسی من لیرم ساسوکی من افرد بی هانزو ای جیلو ایل ایستاد زانی ورن در کونده ای لیدن او تيرانا اي اه اي اه اي انا توانم قورم قورم قورم قورم قورم قورم دولي بندك بخاطيو كارفاند خاطيو كارفاند وانزور فاندي کلا تو ساسوکی پاسوانی خاطوی که تنده کرد چی روی دا؟ چون رو فیر را؟ سبکا دولی بردن دکم هر سال بردم تان خوام دو کشم بس زنبو بزر چا گورم تویست لسر کتی سامورای آماده بید با مردن زانیت دای بسینن دای سپال لسر نینجا پیست همون فیالاک با کار بینه با سر کوتن اوات سون ده بیه زور گرمه هنزو من آلا چی که لرقا دام با دوران نقی خوی نهینه استو آونو قوم دکا ها زور دکا لمیش بو خوم نشوشت بودم ایس خوم بشم سن ساتش در تنها ایس گانت دمینه ها ایس ایک در برای چی قصه دکی ای گورتا گفتی لدکی سایچا من نمیوام لیمه قرم بسر بونه ناو ریزکانی من پاش مست اچی زور دبی باشترین نینجا چیلوت نخیر حجیز مردم پی برسن الوی بما پیوانی تو نشانه دادم پتاکم هم سیمن بی باستن سنیکی او چی دکی او چی دکی سنیکی او کتب تکولهی بی تاوانا دیگشتی او کتی سرکتا سناده یا باک چی سرکتش بیم اگر دا تاوی سناده لناو بی وک بیو رفتار بکا او بس زمانه چیا ناتوانم اما قبول بکم ناتوانم هانزو هرگیز اما قبول ما گریت ها او چی سسوکی ها سوزوکی، هشت هر زندهی تو؟ ها؟ و بازه این نم گوزی؟ لیم ندهم دارش جابو، انگا دار با تولم دا انگا دار کم و جامبو سوزوکی، خاتو سلامتا سرچاکا، هنزو، ایساکاتی و حاتو بلاسی شر بکیم بیدنگ با، یکم زردو دکشم، دوائش سرکردکت سناده آیش دکشم آماده بنده، تیر بارانی کن سرسوکی، ایساکاتی براکم بنا زنگی و گوپیاوان باشا بیاوان، من بطنها خوم لنهای دبم نام یکت لعیوتی کلبیه تگهیشتن بگره نوا زاران زور باشتری لبا مدوا زنگرم ترده بیت سر تو سر گرم سوسوکی پیروز وایده دکم ساسوکی ای پالوان زور باش بی ساسوکی نه اما هیس نبو گورم هیس نبو ساسوکی تو خواهم امره ساسوکی ساسوکی من داوالی بردن لیدکم سنیکی تو کودی دای خوشیستی ساسوکی وانیا دزانم پیویست لسر نینجا نکویت دای خوشیستی و بلام به هر حال بزوترین که ادم ریه چی؟ روشه لراشان دای کجون لپینا او همو کسانی که بهوی او مردون تو بشلی اصاکانت کردوا ها براکم من برای توانیم لمر بدوا دای هنزو هی جان بو من خواهد نکم بو خواهد تو یکی هی نه او من هی نه او من